2,99 za kilogram. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 23 kwietnia. Jest 19. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Prezydent zasypany pytaniami internautów. Czego chcieli się dowiedzieć? O tym za moment nasz reporter. Liczba zakażonych koronawirusem w Polsce przekroczyła 10,5 tysiąca. Zmarły dotąd 454 osoby. Nowy bilans podaje resort zdrowia. Coraz więcej Amerykanów bez pracy. Kolejne 4 miliony złożyły wnioski o zasiłek dla bezrobotnych. Prezydent powiedział, że nie będzie się sprzeciwiał zmianie konstytucji, jeśli taką decyzję podejmą parlamentarzyści. Odniósł się w ten sposób do propozycji Jarosława Gowina, by wydłużyć kadencję prezydenta o 2 lata bez możliwości reelekcji. Nie byłoby wtedy konieczności organizowania wyborów w czasie epidemii. Andrzej Duda o tę sprawę, ale też wiele innych związanych z koronawirusem był pytany podczas sesji z internautami na Facebooku. Łączymy się z Karolem Surówką, który śledzi wypowiedzi prezydenta. Karolu, co jeszcze na ten temat mówił prezydent? Andrzej Duda mówił, że decyzja w tej sprawie należy do parlamentarzystów i że czeka na to, jak też zdecydują w sprawie wyborów. Czy odbędą się one w maju, korespondencyjnie, czy też za 2 lata w sposób tradycyjny. Andrzej Duda zapewnił, że uszanuje decyzję parlamentarzystów, gdyby zdecydowali się na zmianę konstytucji. Bo jeżeli 2/3 naszego parlamentu będzie za zmianą konstytucji, to ja rozumiem, że to będzie większość reprezentacji polskiego społeczeństwa i to taka większość absolutna. W związku z powyższym nie będę się na pewno takiemu pomysłowi sprzeciwiał. Internauci najczęściej pytali oczywiście o ograniczenia wprowadzone w związku z koronawirusem. Kiedy zostaną otwarte zakłady fryzjerskie? Kiedy znów ojcowie będą mogli towarzyszyć matkom w czasie porodu? Odpowiedź na każde z tych pytań była za każdym razem podobna. Gdy tylko będzie to bezpieczne, możliwie najwcześniej. Andrzej Duda nie wykluczył też, że niektóre ograniczenia będą znoszone na pewnych obszarach, na przykład w powiatach, gdzie tych zakażeń jest po prostu mniej. Karol Surówka, dziękuję. A Ministerstwo Zdrowia poinformowało o potwierdzeniu zakażenia koronawirusem u 166 osób. Zmarło kolejnych 19. Wśród najnowszych przypadków najwięcej 68 potwierdzono na Mazowszu oraz 39 w Dolnośląskim. Dotychczas w Polsce potwierdzono 10 511 przypadków zakażenia. Zmarły w sumie 454 osoby. Wyzdrowiało 1740 pacjentów. Pracownicy DPS-u w powiecie koszalińskim będą testowani na obecność koronawirusa. To działanie prewencyjne, tłumaczy rzecznik starostwa Jerzy Banasiak. Zarząd powiatu kupi ponad 420 testów. Wśród personelu i mieszkańców wielu domów pomocy społecznej w Polsce ten wirus się rozprzestrzenia. U nas na szczęście takiego przypadku nie odnotowaliśmy. Chcemy działać prewencyjnie i zapobiegać ewentualnym zagrożeniom. Za testy starostwo zapłaci prawie 100 tysięcy złotych. Kolejne 4 400 tysięcy Amerykanów złożyło wnioski o zasiłek dla bezrobotnych. Tak wynika z najnowszego raportu Departamentu Pracy USA. Od początku epidemii koronawirusa liczba bezrobotnych w Stanach Zjednoczonych wzrosła o 26 milionów. Z Waszyngtonu Marek Bałkuski. To już piąty tydzień szybkiego wzrostu bezrobocia w Stanach Zjednoczonych i choć tempo tego wzrostu powoli spada, eksperci zwracają uwagę, że takiego szoku amerykański rynek pracy nie przechodził od czasów wielkiego kryzysu. Liczba nowych wniosków o zasiłki dla bezrobotnych będzie prawdopodobnie nadal rosła, ponieważ zostali nimi także objęci pracownicy, którym wcześniej one nie przysługiwały, w tym osoby samozatrudnione oraz na umowach o dzieło. By złagodzić skutki kryzysu, amerykański kongres uchwalił pakiet pomocy dla małych i dużych firm. Mogą się one ubiegać o pożyczki federalne, które zostaną umorzone w tej części, jaka zostanie przeznaczona na utrzymanie zatrudnienia. Pakiet antykryzysowy wydłuża jednak również okres pobierania zasiłków dla bezrobotnych i znacznie podnosi ich wysokość. Osoba, która straciła pracę poza normalnym zasiłkiem, otrzymuje obecnie dodatkowo $600 tygodniowo. Sprawia to, że zasiłek dla bezrobotnych jest często wyższy od dotychczasowej pensji pracownika. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Jestem duchem, zamieszkuję miasto duchów. To pierwsze słowa utworu. Punktualnie o 18:00 zespół The Rolling Stones opublikował swoje nowe, pierwsze od lat autorskie zrealizowane korespondencyjnie nagranie Living in a Ghost Town, napisane przez Micka Jaggera i Keitha Richardsa. Słuchacze programu Trzeciego Polskiego Radia mieli okazję posłuchać premierowego wykonania w popołudniowym. Zapraszamy do Trójki. Nowa muzyka The Rolling Stones. Mick Jagger powiedział tej piosence tak: pracowaliśmy nad nowym materiałem jeszcze przed lockdownem. Tę piosenkę także częściowo nagraliśmy wcześniej w Los Angeles. Wydaje nam się, że ona może nieźle rezonować w tych trudnych czasach, w których żyjemy. Tytuł to Living in a Ghost Town. I'm a ghost. Living in a ghost town. Wszystko wskazuje na to, że utwór to zapowiedź nowej płyty Stonesów. Zysk ze sprzedaży ma pójść na walkę z pandemią koronawirusa. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Informacje sportowe ma dla Państwa Krzysztof Łoniewski. 3 sierpnia. Tego dnia powinny zakończyć się rozgrywki krajowe. Tego chciałaby podobno UEFA i taki najważniejszy sygnał jeszcze niepotwierdzony płynie po dzisiejszej wideokonferencji działaczy Europejskiej Federacji Piłkarskiej. Tyle, że na razie nie ma czego kończyć. Tak zwany restart jest ciągle w planach. W pierwszej kolejności mecze o stawkę mają być wznowione w Niemczech. Kluby są gotowe, żeby stało się to 9 maja. Potrzebują jedynie oficjalnej zgody władz państwowych. Oczywiście spotkania byłyby prowadzone z zachowaniem maksymalnych środków ostrożności i bez udziału kibiców. Ci na stadiony nie wrócą w najbliższej przyszłości, prognozuje szef niemieckiej ligi Christian Seifert. Ich glaube generell, wenn nicht mehr Fußball spielen sollen während der Corona-Krise, dann kann das ziemlich lang sein. Es gibt unterschiedlichste. Ta sytuacja może potrwać bardzo długo. Są eksperci, którzy mówią, że do przyszłego roku. Inni, że nawet przez 2 lata. Pytanie, ile potrwa obecny kryzys. Musimy po prostu nauczyć się funkcjonować z wirusem. Tyle Christian Seifert. Przed 2 godzinami mówiliśmy, że w pomoc seniorom w dobie pandemii zaangażowała się Legia Warszawa. To samo od dłuższego czasu robią już trenerzy londyńskich ekip w Premier League Jose Mourinho z Tottenhamu i David Moyes z West Hamu. Pierwszy będzie dostarczał owoce i warzywa z ogrodu znajdującego się na obiektach kogutów. Drugi dowozi żywność osobom starszym w hrabstwie Lancashire, którego początki sięgają XII wieku i którego symbolem była czerwona róża na białym tle, będąca jednocześnie symbolem rodu Lancasterów i znana z Wojny Dwóch Róż z XV wieku. Nie podejrzewamy, żeby cokolwiek wiedział na ten temat niejaki Emmanuel Adebayor, kopiący swego czasu z powodzeniem na Wyspach, na przykład w Arsenalu. Jest obywatelem Togo i krytykuje się go ostatnio za to, że nie pomaga w walce z wirusem w Afryce, jak robią to na przykład Samuel Eto'o czy Didier Drogba, też znakomici piłkarze z Czarnego Lądu. Zgadza się, nie pomagam, będę robił co będę chciał. Możecie porównywać mnie do Eto'o czy do Drogby, ale ja nie jestem żadnym z nich. Ja jestem Emmanuel Adebayor, stwierdził dumnie. I co mu zrobisz, jak mawia trójkowy ekspert od biegania Paweł Januszewski. Znów o sporcie na naszej antenie po 21 opowie Adam Malecki. Wieczorem i w nocy pogodniej bez opadów, na Pomorzu Zachodnim mglisto, nad morzem silniejszy wiatr. Nad ranem od 0 stopni na Podhalu do 6 w centrum i 7 na północnym zachodzie. Jutro na zmianę chmury i rozpogodzenia, na północy i w centrum przelotne opady deszczu, miejscami też burze. Termometry pokażą od 16 do 21 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Lista przebojów programu trzeciego. W ostatnim notowaniu na 1. miejscu Artur Rojek, nasz numer 1. A jutro w 38. urodziny listy kolejne notowanie. Do usłyszenia o 19.05. Sponsorem programu jest Tauron, właściciel serwisu obsługowego i aplikacji Mój Tauron. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. W Totalizatorze Sportowym wierzymy, że gdy gramy razem, wygrywamy razem. Przez lata razem wspieraliśmy polski sport i kulturę. Teraz razem pomagamy tym, którzy tego najbardziej potrzebują. Przeznaczamy 10% ze wszystkich gier na lotto.pl na walkę z koronawirusem i jego skutkami. I przekazujemy miliony złotych na sprzęt i materiały medyczne. Razem wrócimy do normalności. Wypełnimy znów sale koncertowe i stadiony. Pomagamy razem. Totalizator Sportowy. Wygrywamy razem. Masz coś na ból? A co cię boli? Kręgosłup. A to ma jakieś znaczenie? Fundamentalne. Najlepiej zastosuj Opokan Med. To specjalistyczne rozwiązanie na bóle reumatyczne, mięśniowe i stawowe. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Ostatnio w hotelu, gdy podałem dokument tożsamości, recepcjonista ze zdziwieniem zapytał: to pan? No tak, na zdjęciu mam siwiejące włosy, więc wszyscy się dziwią. A wystarczyło pójść do apteki i kupić szampon DX2 w srebrnej tubie. Tylko tyle. Szampon DX2 przeciwsiwieniu zawiera fitopigmenty, które wnikają w strukturę włosa i stopniowo przywracają ich naturalny, ciemny kolor. Zmień swój szampon na DX2 i powstrzymaj siwienie. Tylko tyle. W okresie menopauzy najbardziej obawiam się uderzeń gorąca i wahań nastroju. A ja zimnych potów i nadmiernej wagi. Ja się boję osłabienia kości. Nie ma się czego bać. Suplement diety Klima Forte zawiera wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić objawy menopauzy, oraz len, który wspiera kontrolowanie wagi. Do tego teraz dobowa dawka Klima i Forte dostarcza aż 2000 jednostek witaminy D, potrzebnej do utrzymania zdrowych kości. Teraz stosuję Klima Forte i niczego się nie obawiam. Klima Forte. Aflofarm. Ekspert radzi. W tym roku, pomimo braku silnych mrozów, zima jest wyzwaniem dla naszej odporności. A odporność to strażnik naszego organizmu, któremu potrzebne jest odpowiednie wsparcie. Dlatego sięgnij po Activitaminer D3. Suplement diety Activitaminer D3 oprócz ważnych witamin i minerałów zawiera dodatkowo aż 2000 jednostek witaminy D3, tak bardzo istotnej dla naszej odporności. Activitaminer D3. Szukaj go w swojej aptece. Jak zwykle w świetnej cenie. Aflofarm. Po co się odchudzamy? Żeby pięknie wyglądać. Jednak w zrzucaniu kilogramów często towarzyszy zmiana kondycji włosów, skóry i paznokci. Sięgnij po Slim Perfect. Suplement diety Slim Perfect dzięki zawartości proszku z owoców opuncji figowej wspiera metabolizm i kontrolę apetytu, pomagając w skutecznej redukcji masy ciała. A do tego zawiera koenzym Q10, kwas hialuronowy, biotynę i skrzyp polny, który sprawia, że skóra jest jędrna, paznokcie mocne, a włosy piękne. Slim Perfect. Smukła i piękna. Aflofarm. Szewczyk nie był baran. Wiedział, że na smoka nie trzeba 100 armat, ani 300 chłopa. Starczy owca z siarką, co potwora skusi. No bo smok nie wielbłąd i napić się musi. Oszczędzaj dzięki Lidlowym cenom. Masło Ekstra Polmlek 40% taniej, 2,99 za sztukę przy zakupie 3. I ćwiartki kurczaka marki Rzeźnik XXL 2,95 za kilogram. Wkrocz w nową epokę oszczędzania. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Uwaga! Na powierzchni banknotów i monet mogą znajdować się wirusy i bakterie. Dlatego w miarę możliwości unikaj płatności gotówką. Korzystaj z kart płatniczych i bankowości elektronicznej. Więcej informacji na stronie polskieradio.pl. Dwanaście minut po godzinie 19. Zostań w domu z Trójką. Iwanka Kunewa, Michał Żakowski i Agnieszka Furtak-Bilnik sprzed mikrofonu mówią Państwu dobry wieczór. A co dziś w audycji? Reżyser, kierowca rajdowy, podróżnik, zupełnie różne dziedziny aktywności i jedno takie samo wyzwanie ostatnich tygodni. Pandemia. Między godziną 19 a 21 spotkamy się telefonicznie oczywiście z podróżnikiem Markiem Kamińskim, reżyserką Kingą Dębską oraz kierowcą rajdowym Krzysztofem Hołowczycem. I porozmawiamy o tym, co u nich słychać, tak po prostu. Jak sobie radzą, czym chcieliby się podzielić z Państwem. Do rozmowy zapraszam też właśnie Państwa. Co u Państwa słychać? Natomiast po godzinie 21 zapraszamy razem z Michałem Żakowskim do wysłuchania powieści o nadziei. To taka powieść, opowieść z Sudanu Południowego, najmłodszego państwa świata. Michał Żakowski był w Sudanie Południowym kilka tygodni temu i obserwował ten kraj w historycznym dla niego momencie odzyskania pokoju po długiej wojnie domowej. Na co mają nadzieję mieszkańcy Sudanu? Jakie mają marzenia? Ich wypowiedzi mogą Państwa zadziwić, jestem tego pewna. Jest to kraj wielkości Francji, a tym samym też bez dróg, z jednym mostem na Nilu Białym. Czeka na swoją szansę w historii już jako miejsce bez wojen. Od teraz. To wszystko po godzinie 21. Opowieść z Sudanu Południowego. Będą też oczywiście w audycji stałe punkty programu, takie jak Teren Kultura o 19.50, o 20.10 zapowiedź tego, co dzisiaj i jutro rano w Trójce i na innych antenach Polskiego Radia. O 20.50 powieść w Trójce przed wiośnie, a o 21.10 mini powtórka z rozrywki. To wszystko na dziś. Do godziny 22. Zapraszam Państwa do pozostania z nami. Mój głos wewnętrzny niczego nie doradza, niczego nie odradza, nie mówi ani tak, ani nie. Jest słabo posłuszany i prawie nieartykułowany, nawet jeśli się bardzo głęboko pochyli, słychać tylko oderwane od sensu sylaby. Staram się go nie zagłuszać, obchodzę się z nim dobrze. Udaję, że traktuję go na równi, że mi na nim zależy. Czasami nawet staram się z nim rozmawiać. Wiesz, wczoraj odmówiłem, nie robiłem tego nigdy, teraz też nie zrobię. Glu, glu, glu, glu, glu. No więc sądzisz, że dobrze zrobiłem? Go, go, gi, ja, go, gi. Cieszę się, że się zgadzamy. Ma, a, a, a, a. No a teraz wypocznij. Glu, glu, glu, glu, glu. Jutro znowu pogadamy. Jest mi na nic potrzebny, mógłbym o nim zapomnieć. Nie mam nadziei, trochę żalu, gdy leży tak przykryty litością. Oddycha ciężko, otwiera usta, stara się podnieść. Z ładną głową glu, glu, glu, glu. No więc sądzisz, że dobrze zrobiłem? Ga, go, gi, ga, go, gi. Cieszę się, że się zgadzamy. Ma, a, a, a, a. No a teraz wypocznij. Glu, glu, glu, glu, glu. Jutro znowu pogadamy. Glu, glu, glu, glu, glu. No więc sądzisz, że dobrze zrobiłem? Gagogi, cieszę się, że się zgadzamy. Ma, a, a, a. No a teraz wypocznij. Glu, glu, glu, glu, glu. Jutro znowu pogadamy. Czemu nie? Król. W Trójce oczywiście. Proszę Państwa, pytałam, co u Państwa słychać. Jakoś tak mam wrażenie, że potrzebujemy bliskości w tym czasie, więc kiedy mam ten zaszczyt i przyjemność być z Państwem właśnie tutaj w Trójce, to zawsze o to pytam, bo Państwo doskonale wiedzą, co słychać u nas, ale my nie wiemy, co słychać u Państwa, więc bardzo proszę, do tego zachęcam, żeby do nas napisać. Moje adresy to numer SMS 71335, adres mailowy agnieszka.furtak@polskieradio.pl. No, numeru telefonu tym razem nie podam, bo jestem tutaj przy Myśliwieckiej tylko ja i realizująca audycję Iwanka Kunewa. Byłoby nam pewnie ciężej odbierać telefony, chociaż są tacy, którzy no, radzą sobie z tym wszystkim rewelacyjnie. Staramy się dla Państwa. Pomyślałam sobie, że warto byłoby też zapytać takie osoby, o których na co dzień jakoś może mamy je w swojej świadomości, są może naszymi ideałami, jakimiś autorytetami ważnymi. I też tak zadzwoniłam do trzech zupełnie różnych osób. To znaczy na razie zaprezentuję Państwu jedną taką rozmowę, a do dwóch pozostałych jeszcze zadzwonimy dziś. Rozmawiałam już z podróżnikiem Markiem Kamińskim na temat tego, co u niego słychać, jak sobie radzi w tym właśnie czasie. Proszę posłuchać. Ja w sumie zawsze byłem przyzwyczajony do tego, żeby radzić sobie ze zmianami i moje życie było radzeniem sobie z ciągłą zmianą. W sumie taka sytuacja izolacji jest mi znana z wypraw, no bo podczas wypraw nieraz przez 2 miesiące byłem bez kontaktu z cywilizacją. Także w sumie, pomijając oczywiście sytuację na zewnątrz, jakby gospodarka, to co się dzieje w Polsce, tragedie ludzi chorych, to jakby jeżeli chodzi o mnie, to dobrze sobie daję radę, ponieważ psychicznie może jestem do takiej sytuacji przygotowany i też mogę czerpać z tego doświadczenia, które zdobyłem na wyprawach i wiem, że tak naprawdę cała rzeczywistość jest w pewnym sensie też w mojej głowie. No a jak wychodzi pan na zewnątrz, to nie ma w panu żadnego strachu? Strachu jako takiego lęku nie ma na zewnątrz, nie ma go w powietrzu. W powietrzu rzeczywiście może być wirus, ale strach jest w naszych głowach. Także jakby jedną rzeczą jest to, że na zewnątrz jest niebezpieczna sytuacja, a drugą rzeczą jest to, co my zrobimy z tą informacją. Więc ja się staram myśleć o tej sytuacji też w pozytywny sposób, bo tam, gdzie kończy się nadzieja, tam kończy się też wolność, jakby wolność myślenia nawet. A ta wolność myślenia szczególnie w trudnych sytuacjach czy niebezpiecznych, jest bardzo ważna. To, żeby szukać rozwiązań, a nie koncentrować się na takich beznadziejnych scenariuszach. Ta sytuacja może potrwać przynajmniej przez rok. Może niedokładnie nie będzie taka jak teraz, ale przewiduję, że będziemy żyli w trochę nowej rzeczywistości, która już nigdy nie będzie taka sama. Ona będzie inna, to nie znaczy, że będzie jakaś gorsza, po prostu będzie inna. Tak jak też inna rzeczywistość była 50 czy 100 lat temu. Więc dla mnie ta inna rzeczywistość oznacza, że muszę się do niej przystosować i to właśnie robię. W fundacji mieliśmy do tej pory taki program Life Plan, który opierał się głównie na obozach i warsztatach z młodzieżą. Teraz te wszystkie rzeczy będziemy robić online. Także jest dużo ciekawych wyzwań. Zacząłem pisać 3 książki jednocześnie też. Więc no generalnie staram się mimo wszystko być pozytywnie nastawiony i zgodnie z tą zasadą działać. Stworzyłem sobie plan tego, co mogę zrobić i to robię. Natomiast oczywiście no nie działam tylko po to, żeby działać. Nie o to chodzi, zawsze też jest ważny plan. Zapytam jeszcze za kilka minut o to, co Markowi Kamińskiemu pomaga w tym, żeby tak się spiąć i działać w nowych okolicznościach tak właśnie prężnie. Państwa też zachęcam do tego, żeby dać nam znać, co u Państwa słychać. 71335 to jest numer SMS i mój adres mailowy to agnieszka.furtak@polskieradio.pl, a tymczasem na zegarze 21 minut po godzinie 19. Słowa, które chciałbym ci powiedzieć, duszę w sobie od zeszłego lata. Nigdy pewnie tego ci nie powiem, że czułem coś po wielu, wielu latach. Choć nie chciałem, wdarły się mocy. Ciebie marzenie na twoją planetę daleko już leci do ciebie meteor bezpłatnie. Moim morzem noc. kimś innym będziesz. W nocy zamykam oczy, wysyłam kosmiczne energie, kosmosy, wysyłam do ciebie marzenia na twoją planetę daleko. Już leci do ciebie Ralf Kamiński i kosmiczne energie, to teraz też Kamiński, ale Marek. Zapytałam Marka Kamińskiego o to, jak tak prężnie działa w tej nowej rzeczywistości zmienionej, to co mu właściwie w tym pomaga, żeby tak się spiąć i zmienić właściwie zupełnie swoje plany. Dla mnie zawsze mi była bliska takie zdanie, które napisał William Shakespeare. Choćbym był zamknięty w skorupce orzecha, i tak będę władcą nieskończonych przestrzeni. Także to zdanie towarzyszy mi od dzieciństwa w zasadzie. Towarzyszyło mi też w drodze na bieguny. I wiem o tym, że tak jest naprawdę, że cała rzeczywistość jest też w mojej głowie. Na zewnątrz jest pewna projekcja, którą mogę właśnie zmodyfikować i oddalić się w tej nowej rzeczywistości. I tego życzę oczywiście wszystkim. Wiem, że to nie jest łatwe. Dla mnie też na początku nie było łatwe. Jak wyprawę dookoła świata samochodem elektrycznym można zmienić w coś innego, ale udało mi się. No właśnie, bo taki był plan. Wyprawa samochodem elektrycznym dookoła świata z pewnym celem, o którym jeszcze Marek Kamiński Państwu opowie. Miało się to wszystko rozpocząć 1 maja, no ale oczywiście się nie rozpocznie. Zapytamy o to, no, można byłoby powiedzieć, że cóż może być lepszego niż realna podróż dookoła świata. Jest, okazuje się, coś lepszego, przynajmniej właśnie w mniemaniu Marka Kamińskiego. O tym on jednak opowie Państwu przed godziną 21. Jeszcze wrócimy do jego wypowiedzi. A teraz chciałabym zapytać, jak Marek Kamiński to robi, że nawet na biegunie czuje tę wystarczającą obecność bliskich i więź z nimi. Ja myślę, że to jest tak naprawdę, tak mówię, cały świat jest w naszej głowie. Jeżeli skonstruujemy ten świat w ten sposób, że musimy się spotkać fizycznie, inaczej to nie jest spotkanie, to tak będzie. Natomiast ja, myśląc jakby, nie wiem, o bliskich, o przyjaciołach, o znajomych, czułem ich obecność. I to jest trudno może przekazać doświadczenie, ale no myślę, że w jakimś sensie cały świat jest w nas samych też. Jeżeli rzeczywiście uważamy, że ten świat jest na zewnątrz, wtedy trudno mieć do końca związek z tym światem, że jeżeli ten świat będzie w nas też w dużej części, to wtedy jest jakby dużo łatwiej czuć tą energię i mieć ten związek. No, to jest dużo bardziej skomplikowane, może niż jestem w stanie tak powiedzieć o tym przez telefon, ale chodzi o to, że podróż w głąb siebie to nie jest podróż w głąb własnego ego, to nie jest tylko podróż w głąb samego siebie. Tak naprawdę gdzieś głęboko wszyscy jesteśmy związani i to jest właśnie podróż do tego punktu styku. Podróż w głąb siebie jest taką podróżą w głąb tak naprawdę świata, tego rzeczywistego świata, a nie tylko tego świata, który odbieramy zmysłami. Marek Kamiński, podróżnik, ale nie tylko, człowiek bardzo wielu talentów. Jeszcze o tym, jakie to są talenty, opowie Państwu przed godziną 21. To teraz na antenie Trójki Artur Rojek, a tuż potem połączymy się z Krzysztofem Hołowczycem. Cześć, mówi Robert Korzeniowski, czterokrotny mistrz olimpijski w chodzie sportowym. Zostań w domu i słuchaj sportu w Trójce. Tak, zawsze genialny i

kiedy trzeba było pozostać w domu, nawet się ucieszyłem, bo tak rzadko bywam w domu, że te pierwsze dni to celebrowałem wręcz. Mówię, wreszcie w domu, wreszcie mam czas na to, wreszcie się zabrałem, wyciągnąłem swoje książki. Później trochę pograłem, no ale niestety człowiek, który całe życie w biegu, całe życie aktywny, no zaczął odczuwać ogromne potrzeby, no i wtedy pojawiły się duże problemy. No na szczęście wszelkiego rodzaju komunikatory, wszelkiego rodzaju pomysły. No i jednak przemieszczanie się w kierunku pracy, chociażby swoim samochodem, no też powodowało taką szansę, że człowiek trochę świata oglądał i cieszył się każdą chwilą. Nigdy nie myślałem, że zwykłą jazdą samochodem będę się tak cieszył, gdzieś po ulicy, gdzieś spokojnie, gdzieś w jakimś celu, nie tylko rajdowym, nie tylko po zwycięstwo, czy w walce jakiejś o sekundy. Także rzeczywiście ten czas z jednej strony staram się z pokorą znosić i przetrwać to jakoś, ale z drugiej strony no, aktywność całego mojego życia mocno temu zaprzecza. Także to są takie dwóch gości jest w jednym. Jeden chciałby już ruszyć, już atakować, już wyciągnąć motocykle, już zacząć żyć, ale ta świadomość, że jednak no, trzeba przynajmniej kontakty międzyludzkie bardzo ograniczyć, no musi siedzieć w nas teraz o tej porze. No pojedyncze myślę takie wypady gdzieś do lasu, czy sobie pobiegać, czy pojeździć rowerem. Ja bym wręcz był bardzo mocno za tym, zalecał wręcz, bo jeżeli będziemy tak siedzieć bezwzględnie w domu, to i kondycja spadnie, a jak nie ma kondycji, to się jest coraz bardziej podatnym na wszelkiego rodzaju choróbska, które gdzieś czyhają z różnych stron, szczególnie w tej chwili koronawirus. Także ja bym się nie ograniczał jednak do siedzenia takiego w domu. Staram się, na szczęście mamy dom tak blisko lasu, że bardzo łatwo jest się przemieszczać. Później można nawet w lesie teraz już zdjąć maseczkę. No cieszę się, że ten las powrócił, bo to by nie była mądra decyzja, żeby zamykać lasy, ale już nie będziemy wchodzić w jakieś komentowanie. Mhm. Powiedział pan, że pan grał. A w co pan grał? No, wiadomo, w co grałem. Wiadomo. Zirta dwójkę, Gran Turismo, no te wszystkie gry, w których jednak jest kierownica, są pedały. Nawet zrobiłem taki fajny eksperyment. Nagrzaliśmy jeden pokój i kominkiem, i grzanymi podłogami prawie do 40 stopni. Jak na Dakarze, tak? Dokładnie. Usiadłem i zacząłem jechać. Nawet zaczął podpłynąć trochę. No ale tak niestety padło od razu takie stwierdzenie, że Dakar to nie jest. Chyba nie trzęsło, ale prawda? Jakaś, za mało trzęsło. Jakaś drobna imitacja. Śmiałem się, że nawet przypał ciekawy, który lubi być zawsze gdzieś blisko mnie. Wszystkie już uznały. Nie, tu jest zdecydowanie za gorąco. Gość przesadzi. Tak. Także różne takie pomysły spadają w domu, żeby jakoś przetrwać, żeby to po prostu przeżyć. Ale pan chyba ma co robić, prawda? No cóż, zawsze jest co robić i zawsze można sobie coś odnajdywać, no ale przy tej aktywności, gdzie były jakieś kolejne rajdy przygotowane, gdzie przygotowaliśmy mnóstwo samochodów, bo przez cały nasz zespół pracuje, no niestety te aktywności w tej chwili są pod dużym znakiem zapytania. Wszyscy się zastanawiamy, co będzie dalej, kiedy pozostanie to uwolnione, kiedy przestaniemy się bać aż tak bardzo tego wirusa. No i wierzę, że to się stanie, jak najszybciej bym chciał. A tak prywatnie, co pana zajmuje? Prywatnie? No, co pani chce usłyszeć? No, śpię, jem, czytam książki, to co mówiłem. No, gdzieś tam budujemy dom, to też jest jakaś aktywność, która pozwala nam jednak się przemieszczać, bo trzeba czasem pewne rzeczy uzgodnić, trzeba gdzieś tam podjechać, oczywiście zachowując dystans do pracowników, ale tak ogólnie, no niestety świat nie ma jakichś szczególnych wyzwań w tej chwili, bo ja całe życie kochałem wyzwania i chciałbym, żeby one ciągle były. No właśnie o tę budowę domu chciałam zapytać, ale nie wiedziałam, czy pan chce o tym mówić. Jeżeli pan pozwoli, to jeszcze wrócimy do rozmowy za kilka minut, dobrze? Super. No to super, to proszę pozostać z nami. Jestem u ciebie dziś ostatni raz. Nie pomoże tu nic, a nic twój płacz. Jak powiada Verlaine, gdy dmie zły wiatr. Jestem u ciebie dziś ostatni raz. Płaczę minione dni, wspominasz znów. Lepniesz, wpadasz bez tchu, teraz gdy bije godzina. Ja zaś odchodzę w dal i niezmiernie mi żal. Muszę jednak ci rzec, idę grać. Jestem u ciebie dziś ostatni raz. Na nic da się tu twój cichy płacz. Jak pogoda w Erlen, gdy dmie zły wiatr. Jestem u ciebie dziś ostatni raz. Płaczu szczęśliwe dni, znów wspominasz. Szlochasz, zdychasz i łkasz, teraz gdy bije godzina. Ja zaś odchodzę w dal i niezmiernie mi żal. Udało mi się tak wiele z tobą wytrzymać. Szczęśliwe dni wspominasz znów. Biegniesz, padasz bez tchu, teraz gdy bije godzina. Ja zaś odchodzę w dal i niezmiernie mi żal. Muszę jednak ci rzec, idę precz. Jestem u ciebie dziś ostatni raz. Nie pomoże tu nic, a nic twój płacz. Jak powiada Berlin, gdy dmie zły wiatr. Jestem u ciebie dziś ostatni raz. Łukasz Lach na antenie Trójki, a teraz z nami na antenie Krzysztof Hołowczyc ponownie. Witam jeszcze raz serdecznie. Witam. Proszę powiedzieć, mówił pan o tym, że pan buduje dom. Powie nam pan więcej, coś na ten temat? Co to będzie za dom? Dom pana marzeń? Dom po to, żeby mieszkać. Dom, trzeci dom. No właśnie, to ten już dla siebie. Ten mądry, ten już dla siebie. Tak, ten ma być najmądrzejszy. No rzeczywiście jakieś przemyślenia z tych poprzednich budów pozostały. Taki był najpierw pomysł, że ten, w którym mieszkamy, będziemy remontowali, ale doszliśmy do wniosku, że jednak może od nowa coś zaczniemy. Piękne miejsce, wyjątkowo piękne miejsce znaleźliśmy i tak krok po kroku udało się te pewne, no wiadomo, różnych formalnych spraw było mnóstwo, bo to jakieś tam cztery działki scalaliśmy, ale udało się wreszcie to doprowadzić do skutku, później budowa, fajny projekt. No i teraz już końcówka, bliżej końca, już się cieszymy jak dzieci, bo przyjeżdżamy, te różne elektroniczne rzeczy zaczynają działać. Gdzieś tam można sobie podglądać już teraz, siedząc tutaj przez kamery, co się dzieje, gdzieś tam tymi kamerkami poruszać w różne strony, oglądać. No nowoczesne technologie, kiedyś bardzo drogie, teraz już naprawdę rozsądne w cenie, no dają taką frajdę. Można sobie okno otworzyć, czy jakieś któreś drzwi i to wszystko z telefonu, to wszystko działa. Zobaczymy, jak to będzie w praktyce. Ja się zawsze trochę boję takiego za bardzo nowoczesnego systemu, bo w samochodach, które są sprawdzane na tysiące sposobów, to dobrze działa, ale w domu może być różnie. Miałem jednego takiego kolegę, który musiał siekierą wychodzić, bo dom uznał, że jest napad i żaluzje się spuściły, nie mogli wyjść z własnego domu. Więc tego chciałbym się ustrzec. Czyli już niedługo, tak? Niedługo pan już będzie się cieszył. No nowym, tak, myślę, miejscu. Że jeszcze parę miesięcy, wiadomo, zawsze w wykończeniu jest najwięcej problemów i tam kroczek po kroczku różne rzeczy sobie robimy. Także bardzo porządne firmy mi pomagają, bardzo porządne, już nie chcę tutaj zrobić, bo zaraz będzie wszyscy mówili, że reklama czegoś, ale staram się ten dom wybudować, żeby on był po prostu na długie lata. No do tak. Końca moich dni, a tak już ich niewiele wcale zostało, tak chciałbym jeszcze się pocieszyć w fajnym miejscu. Mm-hmm. Ja też jestem na podobnym etapie, ale ja na razie buduję ten pierwszy, czyli dla wroga. Potem nie, ten dla przyjaciela, a potem dopiero ten nie, dla siebie. Nie, no proszę się nie dać nabrać. Każdy jest dobry, bo jak później się spotykamy z tymi ludźmi, którzy od nas domy kupili, to są zadowoleni. To nie jest tak. Panie Krzysztofie, a proszę jeszcze powiedzieć, czy jest coś takiego, do czego pan doszedł, do jakiegoś wniosku, takiego przemyślenia, którym chciałby się pan podzielić ze słuchaczami, biorąc pod uwagę właśnie no to, w jakim się znaleźliśmy czasie i miejscu. Tą ostatnią sytuację? Tak. No cóż, no, ja nie jestem zwolennikiem teorii spiskowych, ale osobiście nie jestem zadowolony z takich obostrzeń, z takiego zamykania nas w domu. To jest coś, co według mnie jak gdyby wykracza poza taką logikę postępowania. No każdy z nas powinien mieć rozum, każdy z nas powinien szczególnie się chronić, szczególnie ci, którzy są zagrożeni, bo takie trzymanie nas w więzieniu, pozamykanych na wszystkie spusty, pewnie, że finalnie daje efekty, bo statystyki, czy to, że szpitale nie będą zapchane, to pomoże, ale w takiej prawdziwym życiu bardzo zaszkodzi nam wszystkim. Ja nie będę mówił to o psychice, o tych wszystkich rzeczach, że jak bardzo jesteśmy ściśnięci. To są te elementy, które według mnie bardzo mocno później będą nam gdzieś tam wychodziły i szkodziły. A oczywiście, że obronimy parę żyć ludzkich i to jest bardzo ważne i każdy z nas ma taką konstrukcję, ale trzeba patrzeć zawsze trochę dalej. Nie tylko tuż przed mój nos i że za chwilę będzie tak, tylko trzeba patrzeć daleko. Kto patrzy daleko, ten dalej zachodzi. Jakieś słowo otuchy na koniec? Nie no, ja to zawsze mam takie stwierdzenie, bo jestem generalnie optymistą życiowym, że życie jest piękne i się nie damy. No damy radę, nie takie rzeczy pokonywaliśmy i nie tylko w tym kraju, ale i jako ludzie po prostu. Także bardziej być trzeba człowiekiem. No i nie dawać się być zapędzonym w stado, które można zaganiać w lewo czy w prawo, tylko po prostu myśleć swoim własnym rozumem i swoją stronę. Dziękuję bardzo panu serdecznie. Iść albo jechać, tak sobie pomyślałam. Albo jechać, to większa przyjemność. Większa przyjemność. Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego bardzo. Życzę panu. Niech tam będzie panu zielono, gdzie pan teraz jest. No i mam nadzieję, że usłyszymy się w lepszej rzeczywistości niedługo. Życzę panu wszystkiego dobrego. Dziękuję wszystkiego bardzo. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam też słuchaczy Trójki. Well, it's coming on to 13 years together, babe. I pray that it's a luck, a lucky, lucky number. And although I know I've brought you joy and happiness, babe, I've also been a fuck for country thoughts, for anger. Cause it's all a part of the game. Yeah, it's all a part of the symphony. And I pray that your face is the last I see. That's a To teraz przed nami Agnieszka Obszańska i Teren Kultura. Eksperyment, swoboda wyrażania myśli, niczym nieskrępowana ekspresja. Tak krótko można scharakteryzować chyba wszystkie pionierskie działania, a te szczególnie lubię śledzić. Tak też było ze sztuką wideo, która zaczęła rozwijać się w latach 60. i o której dziś nieco więcej. Teren. Kultura. Wideotaśmy, wczesna sztuka wideo 1965-1976. To tytuł wystawy, która została, można powiedzieć, zamrożona w warszawskiej galerii Zachęta. I miejmy nadzieję, że będziemy ją mogli jeszcze zobaczyć. Ale póki co zwiedzimy ją online. A ja zapraszam do tego świata pachnącego świeżością i bezkompromisowym podejściem do sztuki. Sztuka wideo jest bardzo szeroka, ma długą historię i też od początku ewoluowała w różnych kierunkach. Ta sztuka wideo jest takim katalizatorem najróżniejszych, najciekawszych idei artystycznych podejmowanych przez artystów, którzy zajmowali się różnymi mediami, czy to malarstwem, czy rzeźbą, czy jeszcze innymi rodzajami sztuki. A wystawa w Zachęcie skupia się na tym najwcześniejszym momencie, kiedy sztuka wideo w ogóle się pojawiła. To teraz przenosimy się do lat 60. XX wieku. Jest to moment, kiedy w ogóle medium wideo, technologia wideo stała się narzędziem dostępnym dla artystów. Mówi Michał Jachuła, kurator wystawy. W tej wystawie punktem odwołania jest ważne narzędzie, czyli kamera Sony Portapak, która została wprowadzona w drugiej połowie lat 60. na rynek amerykański. Była ona stosunkowo niedroga, bardzo poręczna, łatwa w obsłudze i artyści natychmiast sięgnęli po to narzędzie, aby z nim eksperymentować i tworzyć prace, których dotychczas nie mogli stworzyć, bo tego narzędzia po prostu nie było. A ten postęp technologiczny łączy się tu bardzo silnie ze zmianami społecznymi i sposobem myślenia o świecie. W połowie lat 60. artyści w pewnym sensie zmęczyli się innymi mediami, zaczęli tworzyć performance, zaczęli tworzyć sztukę konceptualną i to narzędzie wideo i sztuka wideo było takim idealnym medium, w którym mogli wypowiedzieć się w inny sposób niż mogli dotychczas. Jest to oczywiście ruchomy obraz. Istnieją różne inne rodzaje ruchomego obrazu, jak film eksperymentalny. Mamy też bardzo różne technologie i to w latach 60. i wcześniej, jak film 16 mm, taśmy Super 8, czy profesjonalny film 35 mm na taśmie celuloidowej, który był potwornie drogi i praktycznie niedostępny w tamtym czasie. To wszystko są ruchome obrazy. Jednak ta sztuka wideo jest szczególnym ruchomym obrazem, ponieważ artyści mogli realizować swoje prace w łatwy sposób, przy pomocy bardzo niskich nakładów finansowych. Mogli je praktycznie realizować samodzielnie. I tutaj przede wszystkim kierowałem się sposobem, w jaki artyści wyrażają siebie, a wyrażają siebie w sposób intymny, nieskrępowany, bezpośredni, mówią o rzeczach ważnych, intymnych. Mówią to w bardzo szczery sposób i najczęściej te prace realizowali samodzielnie. Sztuka wideo w tamtym czasie w ogóle powstawała w opozycji do telewizji. Telewizja pokazywała właśnie bardzo określony, zdefiniowany obraz świata. Była szalenie skomplikowana, komercjalizowana, podporządkowana polityce. Artyści chcieli mówić w tamtym czasie o czymś innym i wyrażać siebie w inny sposób, niż mogli to zobaczyć na ekranie telewizora. Ich prace czasami miały szansę zafunkcjonować w telewizjach kablowych. Były takim oddolnym głosem samoorganizujących się społeczności. Ta kamera wideo i obraz realizowany przy pomocy wideo oddawał głos osobom wykluczonym. Artyści mogli dzięki temu mówić o sprawach ważnych, w sposób, w jaki chcą mówić i nie byli skrępowani żadnym formatem telewizji. A wśród artystów? To już zobaczmy sami. Wycieczkę i oprowadzanie po wystawie Wideotaśmy. Wczesna sztuka wideo 1965-1976 znajdziemy na stronie www.zachentaonline.pl. Uwaga! Po